Bunları bir kitapta yazamadım daha. Gördüm kitapta da daha yazamadım. Yani her çarşamba gecesi bu var, bu geceleri. Bu gece ne gecesi? Çarşamba gecesi. Bunu okusa hiç ömründe bela görmez. Allah. Bu haftalıktır bu. Bunu da daha ilk diyorum size. Ve lakin en azından siz öyle haftalık işlerde biraz hoca efendi bize yıllık varsa yok sana ömürlük var. Bir kere oku tamam ol. Öyle bir ömür garantili. Hangi mağazada var? Garanti bir sene, iki sene, dört sene. Ömürlük garanti de var bizde. Allah'ın izniyle. Bizde değil, kitaplarda. Kur'an'da ne yok? Ben korkuyorum. Çünkü ben beğenmiyorum amellerimi. Ben kendime hiç güvenmiyorum. Ben Allah'ın devamlı tehdidinden korkuyorum yani. Korkmak lazım yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar esse camiye kaçardı ya. Şiddetli bir rüzgar esse ne yapardı? Hemen camiye namaza. Ya. Yıldırım efendim şimşek çaksa Resulullah Efendimiz ne yapardı hemen? Namaza. Buna ne derler? Korku namazı. Sünnette var. Korktuğun zaman ne yapacaksın? Yorganı çekeceksin üstüne. Şimşek çaktı böyle yap. Ne ya? Veyahut arabada falan şimşek çaktı. Ne? Böyle yapsan ne olur? Bindi mi başına yakar her tarafı. Her şeyin duası var. Her şeyin zikri var. Orada mesela desen efendim Sübhanellezi yusebbihu râdu bihamdihi vel melâiketü min hıyfeti veylen nüşûr. İbn Abbas diyor ki şimşek çaktığı zaman bu tesbihi yapan başına bir yıldırım vurursa bir şey olursa gelsinler diyetini benden alsınlar. Diyet büyük para. O zaman 50 deve melli deve şimdiki kaç tane jip eder. Adam diyeti. Diyetini ben ödeyeceğim diyor. Böyle garantili konuşuyor. Şimdi sen bazı kere yollarda gidiyoruz. Bazı kere her tarafı kaplıyor. Ufkun her tarafında çakar böyle. Yollarda rastlıyoruz çok. İnsan korkacaksın tabii. Allah'tan korkacaksın. Devamlı korkacaksın. Ama Safer ayında ne var? Allah Teala bazı büyük musibetleri 320 bin bela son çarşamba 25 Şubat son çarşamba gecesi gökten gece yarısı indirilmeye başlanacak. Biz de diyoruz ki Allah'a dua edeceğiz. Şu namaz kılınacak, şu dua yapılacak. Ne var bunda? Yani ya Rabbi demek suç mu? Selamun kavlen min Rabbir rahim desek suç mu? Bunda ne mani var? Mesele Rabbimiz beni hatırlayın. Benden korkun. Beni hesaba katın. Beni unutmayın. Havalar güzel oldu mu? Hiç ben hesapta yokum. Şimşek çaktı mı? Allah Allah. Böyle olmaz. Ben her zaman istesem havayı bozarım. Ben her an istesem zelzele yaparım. Zaten senin damarın her şeyin benim elimde. Ben anında senin kalbini tıkatırım. Bir anda beynini felç ederim. Veya bir anda seni öldürürüm. Allah'ın adamı öldürmesi kaç saniye sürüyor? O zaman korkmamak için bir sebep yok. Devamlı korkmak lazım geliyor. Hani imanlı ölebilelim. O bakımdan. Bu tesbihleri yapalım. Bu gece yapalım. İnşallah diğer çarşamba. Ama selam saatindeki 150-151 onu okuyun. Yarın çarşamba olduğu için özellikle okuyun. Artık son çarşambadan evvel tekrar ne yapacağınız, hangi namazlar kılınacak, o gecenin namazı var. İşte gündüzün, gecenin bazı vazifeleri var. Onları da bir hafta evvelinden söyleriz ki bir hafta sonrasına insanlar ne yapacağını bilmiş olsunlar. Böylece biz kuluz, mesulüz, mükellefiz, sorumluyuz. Biz kendi elimizde değiliz. Rabbimizin elindeyiz. O zaman bana kim karışır diyemeyiz. Rabbimiz karışıyor işte. Gözümüzün önünde her şey. İstediğini öldürüyor, istediğini yaşatıyor, istediğini hasta ediyor, istediğini sağlam ediyor, istediğini zengin ediyor, istediğini fakir ediyor. Bunları görüyoruz. Biz kendi elimizde olsak başımıza istemediğimiz hiç girmeyiz. Yaşlanmayız, ölmeyiz. Hiçbir sevdiğimizden ayrılmayız. Biz mecburi istikamette yönlendirilmişiz biz. Bizim şimdi direnişe hiç gücümüz yok. Onun için ben size doğruları söylüyorum. Bazen doğrular acı geliyor size. Bazen bana da acı geliyor, size de acı geliyor. Ama Üstadımız Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere ulil hakka velev kâne murra. Acı da olsa doğruyu söyle. Bu haram. Ama niye böyle diyorsun? Ya günah. İşte ben diyorum bunu, bu günah. Hatta diyor ki sen yapamasan bile millete yapmalarını söyle. Muru bil maruf ve illem te'amelû. Kendin amel etmesen de diyor, iyiliği emret. Mesela sen namaz kılmasan bile bir adama namaz kıl desen, o da ayrı bir vazife. Ama sen kılmadığın için senin dediğin tesir eder mi? Az tesir eder. Ama yine de demende fayda var. Ya bir de desen ki, bırak ya, ben bu kadar senedi kılmıyorum, işte bir bela gelmedi. Sen ne boşuna kılıyorsun? O zaman gavur olursun. Bak şimdi. O zaman gavur olursun. Çünkü adama diyor ki, kılma boş ver diyor. Bu kafir olur. Ha ben kılamıyorsam da, sana ne demem gerekiyor? Namaz farzdır. Ha tesir eder etmez. O ayrı bir şey. Benim vazifem doğruyu söylemek. Anladın mı? Tabii namaz kılıyorum, yanlış anlamayın yani. Venhem anil münkeri. Kötülükten nehyedin. Yani içki haram, günah, bunu söyle. Venlem teşteni bu kullu. Sen bütün günahları bırakamıyorsan da karşındaki adama bu günahtır demen lazım geliyor. Onun için biz haktan yana, doğrudan yana konuşuyoruz. Konuşmasak ne oluyor? Tehlike var. Çünkü ne buyuruyor Allah Teala? Kendilerine elçi gönderdiklerime de soracağım, elçileri de soracağım. Niye öğretti? El ilmu emanetun ala anakil ulema. İlim, alimlerin gerdanları üzerinde Allah'ın nesidir? Emanetidir. Allah Teala ne buyuruyor? Ali İmran suresinin sondan bir evvelki sayfasının başında. Estaizuna ve idekadallah mithaqallezine utul kitab letubeyyinunnehu linnas ve la tektumune. Kendilerine kitap verdiklerimizden söz aldık. Hem de kuvvetli söz aldık. İnsanlara bunu açıklayacaksınız. Sakın gizlemeyeceksiniz. Yahudi alimlerinden söz aldık. Hristiyan alimlerinden söz aldık. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden. Ne yaptılar? فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Benim sözümü sırtlarının arkasına attılar. وَشْتَرَوْا بِيْثَمَنَنْ قَلِيلًا. Rüşvetleri topladılar. Paraları zenginlerden aldılar. Tevrat'ı da değiştirdiler. İncil'i de değiştirdiler. Çünkü zina eden recm edilecek. Zengin biri zina etti. Geldi ona dedi ki sana şu kadar para, benim fetvayı değiştir. O da gitti Allah'ın kitabını çizdi oraya. Başka bir şey yazdı. Kur'an söylüyor bunu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Kelimeleri yerlerinden oynattılar diyor Tevrat ve İncil hakkında. Kelimeleri yerlerinden oynattılar. Yani tümüyle belki kaldırmadı oradan ama o cezayı ona, o suça, o cezayı başka suça böyle. Deccal'ın sıfatlarını Efendimiz'e taktılar. Efendimiz'in tariflerini Deccal'a koydular. Yahudiler böyle yaptı Tevrat'a. Yani, kelimeyi yerinden değiştirdiğin zaman acayip bir şey oluyor. Sen iman edip ameli salih işleyenlere vaat edilen cenneti, kaldır oradan cenneti, kafirlere ver onu. Mesela böyle yani, kelimeyi değiştiriyor. Şu andaki Tevrat ve İncil'in durumu bu. Allah Teala böyle buyuruyor. E şimdi Müslüman alimler de böyle mi yapsın? وَاِشْتَرَوْ بِيْتَمَنَنْ قَلِيلٍ. Az bir para aldılar. Az bir para derken çok paraya satılır mı? Dünyanın hepsi قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ Allah buyuruyor. Dünyanın tümü azdır. Bir adama dünyanın tümünü verseler bir hocaya yanlış fetva verdirmek için. Mesela Yahudi Hristiyanlar cennete girecek mi? Bu hoca da yetkili bir adam. Sözü dinleniyor şudur budur. O da efendim deseler ona ki sana bütün dünyanın şu kadar şey malının mülkünü vereceğiz deseler. O hoca da dese ki Yahudi Hristiyan cennete girer dese dinini sattı. Dinini sattı. Febi'se ma yeşterun. Neyi sattılar neyi aldılar. Çok kötü şey yaptılar Allah buyuruyor. Alışverişleri çok zarar etti. Çünkü neden? Bütün dünya az, fani, değersiz. Şimdi ölsen elinden çıkacak. Ebedi ahireti sattın. Çünkü Kur'an'da diyor Yahudi Hristiyan cennete giremez. Müslüman olmayan cennete giremez diyor. E sen bunu bile bile sat. İşte Yahudiler öyle sattı. Hristiyanlar öyle sattı. Şimdi iş geldi bu zamandaki hocalara. Allah ilme emanet etti. Bunu açıklayacaksınız. Aynı. İnne Allah kad ehede mevsikan minel ulema kema ehede mevsikan minel enbiya. Peygamberlerden ne söz aldıysa Allah, alimlerden aynı sözü aldı Allah. Ne yaptı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ne yaptı? Taviz verdi mi? Neler çekti?

alakadar etmez. Olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne konuşuyor? Önemli. Ne söylüyor? Çok önemli. Sen ona göre fikir değiştiriyorsun. Ona göre inanıyorsun. Yarın alın yazısı yokmuş, kader yokmuş deyip çıkarsan ne olacak? Yarın Yecüc Mecüc diye böyle bir set met böyle bir şey yokmuş dersen ne olursun? Kafir olursun. Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Ama Allah sana demez ki, sen hocanı dinledin onun için sen mazursun demez. Niye? Allah Teala ne buyurur? Ben sana akıl verdim, ilim verdim, bu kadar imkan verdim, araştırma verdim. Sen niye bu din işini gevşek aldın? Din işinde önüne gelene uydun. Dünya işinde önüne gelene uydun mu? Bir emekli maaşını aldın 10-20 milyar, 30-40 milyar. Hemen ne yapayım? Altın mı alayım, euro mu alayım, ne çıkar, ne iner? Onu ara, bunu ara. Düşeş arsa var mı krizden? Yok B2'den. Ucuz yer var mı? Dünyanın neresinde? İsterseniz oraların adresini de vereyim. Emlakçılık da yapabilirim yani. Yeni bağlanacak yerler biliyorum ha. Bunların hepsini meraklı bir vaziyette araştırıyorsunuz. Bir paranız olsun bakalım ne yapacaksınız değil mi? Ama Allah size bir iman vermiş, bir itikat vermiş. Şu cennet vatanda Müslüman anadan babadan doğma şerefi şu Türkiye'mizde büyük nimettir. Değil mi? İşte Almanya'da, İsviçre'de, Danimarka'da, orada da doğanlardan Müslüman olanlar, gavur ana babadan doğandan da Müslüman olanlar vardır ama tabii ki bu Türk milletinde Müslüman anadan babadan doğmak gibi bir imkan değil tabii değil mi? Oraların imkanları çok az. Biz ne kadar kolay Müslüman olduk. Değil mi? Elhamdülillah. Anamıza babamıza da çok teşekkür ediyoruz. Değil mi? Bu vatana hizmet edenlere, bu vatanı Müslüman vatan olarak şu ezanımızı devam ettirmemize sebep olanlar. Allah hepsinden razı olsun. Hani burada bir ezan, cami, İslam nişanları, bir Müslüman halk. Bunlar nimet ya. Bunlar nimet. Git gavurun efendim elinde kal bakalım da. Oho adam şimdi namazı bile yasak etti İspanya'da bir yer. İtalya'da mı nerede? İspanya'da mı? Namaz bile yasak diyor. Ne yapacaksın? Türkiye'de bu imkanlar var. Şimdi Allah sana bu imkanları, bu fırsatları ver. Şimdi senin en büyük sermayen ne? İmanın. Niye en büyük sermaye? Çünkü bütün dünya senin olsa, şimdi ölsen senin değil. Bir şey yaramıyor. Gözün kapandı. Ne olacak? Burada çok güzel bir manzaralı yer var, köşk. Göz kapandı. Ne yapacak onu? Manzaralı yeri. Adamın cenazesini al götür. Gömmeden evvel bir de burayı görsün. Nereye görecek? Ondan sonra. Kulak duymuyor. Ondan sonra. El tutmuyor. Vücuda bir şey giydirilemiyor. Bu elbiseler kaldı, her şey kaldı. Ama iman öyle midir? Senle kabre iniyor, mahşere... Ama hacim diye de çıksa, hocayım diye de çıksa, ben akademisyenim, ben şuyum, doçum, profum, ne derse desin, benim imanım ortada yağma mal değil. İtikat bu. Ben helala helal inanacağım, harama haram inanacağım. Böyle şey olabilir mi? Ben bunu araştırmak zorundayım. En doğrusunu bulmak zorundayım. Onun için sakın beni kavgacı tanıtırlar. Çekişmeci gösterirler. Onun bunun aleyhine konuşuyor. Böyle Müslümanların aleyhine, benim Müslümanların aleyhine konuşuyormuşum. Ben gavurun aleyhine daha çok konuşuyorum. Müslümanlardan da yaramazlık yapan varsa konuşmam lazım gelir. Niye lazım gelir? Çünkü Müslüman bazı kere gavurdan daha zararlı olabilir. Çünkü İmam Rabbani ne diyor? Ehli sünnet dışı bid'at ehlinin zararı kafirden beterdir diyor. Mektubatta. Çünkü neden? Kafiri kafir olarak gördüğün için. Şimdi papaz çıktı televizyonda bir kanala. Haham çıktı. Sen bunu dinleyip de hahama dediler ki senin dediler ahiret hakkında, kader hakkında, sizin dinde inanç nasıl dediler papaza. Papazla başladı anlatma.

daha temiz kalmalarına vesile olur. Yani gözü yumarsa, namahreme baktırmazsa, harama düşmemeleri için daha temiz bir davranış olur. Ve kullil müminat, kadınlara da söyle, yahdudle min ebsarihinne, kadınlar da gözlerini yumsunlar. Ne demek? Şimdi kadın kapandı. Her tarafını kapattı. Ne kaldı? İki gözü kaldı. Yüzü kaldı açık. İki gözü kaldı. Ama kadın da ne yapabiliyor? Erkekleri iki gözüyle görüyor. Gördüğü zaman efendim sakın kötü gözle bakmasınlar. E kötü gözle, hangisine iyi gözle, hangisine kötü gözle, burada da zorlanma olacağına göre mümkün mertebe ne yapsınlar? Erkeklere bakmasınlar. O da ne yapar? Ve ahfazne furucu önüne, namuslarını korumalarına yardımcı olur. Gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Erkeğe de aynı, kadına da aynı. Allah Teala böyle buyuruyor. Şimdi İmam Rabbani buradan nereye getiriyor işi? يَنْبَغِيَنْ يُعْلَمَا اَنَّ الْقَلْبَ تَابِعُنْ لِلْعَيْنِ Demek ki kalp nereye uyacak? Uyuyor, göze uyuyor. وَمَا لَمْ تُغْمَظُ الْعَيْنُ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ Göz haramlardan yumulmadıkça فَحِفْظُ الْقَلْبِ مُشْكِلٌ Kalbi korumak zor. Demet bir Züleyha validemiz kesin karar verdi zina yapma. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden. Züleyha validemiz ona musallat oldu ya. Nasıl bir şey? Şimdi bile bazı erkek mankenler falan oluyor. Zinaya bazı güzel. Karılar daha peygamber. Yerlere yatacak. Bu nasıl Allah güzel adam? Korudu. Yusuf Züleyha validemiz kesin karar verdi zina yapma. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden. Nasıl bir şey? Şimdi bile bazı erkek mankenler falan oluyor. Bazı güzel karılar yerlere yatacaklar. Bu nasıl güzel adam? Yusuf Aleyhisselam'ı düşünüyorlarmış bir de. Ama Yusuf Aleyhisselam'ı ne düşünüyoruz? Yusuf Aleyhisselam'ı görsen zaten ne el kalır ne kol kalır. Her tarafı kesersin. Elma soyarken Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini görünce ne yaptılar? Elma soyarken ellerini kattane diye önüne. Kur'an söylemese, hadis olsa zayıf mı şişman mı diye soracaksınız. Ellerini diyor parça parça ettiler diyor. Ya lime lime el gitti. Nasıl bir güzellik? Hepsi yarıdan kendisine düşen, nasipten ve hisseden. Şimdi bu güzellik afet. E şimdi Züleyha validemiz bu kadar ona efendim musallat oldu. Yusuf Aleyhisselam genç delikanlıydı. Köle olarak satıldı. Geldi sarayda. Köle oldu, hizmetçi oldu. Bir şeyden haberi yok. E ne yapacak? Hemme biha levla ra burhane rabbi. Allah Teala'nın diyor burhanını, açık delilini görmese Yusuf'un da içinden bir şey geçecekti. Ama geçti mi? Geçmedi. Niye geçmedi? Ben diyor ona burhan gösterdim.

Yani yaralanmamak lazım. Fekâne gaddul basari minel muharramati daruriyya. Haramlardan göz yummak demek ki mecburidir, farzdır, vaciptir, ne dersen de. En kuvvetli Allah'ın emirlerindendir. Haramlardan diyoruz bak. Haramlardan. Hatta teessera hifzul ferci, ta ki ne olsun? Namusu korumak kolay olsun. Şimdi daha malumatlar vardır ama çok da uzatmayalım. Kur'an-ı Mecid'de bu hususta önümüzde bir önemli konular var. Onlara da buraya kadar düz mana verdim. Şimdi bundan sonra da yine düz veririm inşallah ama sizin anlayacağınız dilden konuşmak lazım. İzahsız konuştuğun zaman bu sefer adam ne diyor? İşte efendim direktman bir kadının bir erkeğin yüzünü görmesi diye bakkala gitti. Kadın bakkalın suratını gördü, haramdı. Böyle bir şey demiyoruz. Öyle mi? Yani biz böyle bir şey demiyoruz. Buradaki haram olan nedir? Şehvet nazarıyla bakmaktır. Buna sebebiyet olacak noktada gözü yummak, önüne bakmak, edepli olmak. Zaten mümkün mertebe kadınların alışverişlere çıkmaması. Zaten şu anda kapkaçıydı, hırsızlığıydı, can güvensizliğiydi. Memleket ahval meydanda. Kadınları, mümkün mertebe kadınları korumak. Değil mi? Erkekler alışverişlerini yapıp evlerine getirseler. Bunlar hep ne olur? Kadınları da korumamız açısından, onlara da yardım açısından güzel şeyler olur böyle. Ama tabii şimdi her işi ona buyurursan, ha öyle erkekler var, kahvede oturur. Kadın parayı kazanacak, efendim, alacak, getirecek, yapacak. Böyle kahvede oturan miskin miskin erkekler olur. Yani şimdi hadis-i şeriflerde erkeğin kadın üzerindeki haklarını anlatan hadis-i şeriflerde bu kadar üstün haklar erkeğe tanınmış ama ben diyorum ki bu hanımı da çalışıp yarı yarıya gelenler de herhalde kitapta görmedim ama hak yarı yarıya iner gibi geliyor bana. Çünkü ne zahmet çektin ki? Kadından para alıyorsun. Efendim kadın yarı parayı getiriyor. Üstüne bulaşığı da yıkıyor. Üstüne çamaşırı da yıkıyor. Üstüne çocuğu da o bakıyor. Üstüne yemeği de. Oho, kadın daha haklı çıkar. Bundan dolayı erkek daha gayretli, çalışmalı olmalı. Hanımları daha ev rahatlığı, İslam rahatlığı, ibadet huzuru, çocuk yetiştirme ve terbiye verme huzuru üzere yönlendirmeli ki biraz da hanımlarda ne yapacak? Kanaatkar olacak tabii. Bütün bu işler buradan geçiyor. Şimdi sen çok sokağa çıkarsan, çok çarşıya çıkarsan, çok alışverişe çıkarsan, devamlı erkek kadın muhataplıkları birbirine girift olursa bu durumda tabii bakmalar, görmeler bunlar kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla hep ne yapmak lazım? Kapıyı önceden kapatmak. Azaltmak böyle lazımdır. Ama tabii kadın, adam 700 milyon maaş alıyor, 800 milyon maaş alıyor. Kadın da derse ki karşıki komşunun karısı sevgililer gününde ona 1 milyarlık hediye almış. Bu ne iş ya? Sevgililer günü nereden çıkıyor? Biz karı kocayız, kaç senelik evli? 15 senelik evli sevgililer günü de hediye istiyor. Allah Allah! Sevgililer günü diye bir şey yok ki. Evlendikten sonra sevgililik kalmaz. Evlenmeden evvel de sevgililik haramdır. Hiç. İki tarafta da ben hediye almıyorum arkadaş ya. Ne bu ya? Böyle şey olur mu? Uydurmuşlar bir şeyler. Karı koca birbirine hakkı. Hediye sünnettir. Ama bu gavurların bir azizinin, bir papazının tayin ettiği günde olursa ne olur? Kafirlere teşebbüh, Noel gibi benzeyişe girer. Hediye alırsın önceden veya sonradan. Ama hanımına falan alabilirsin. Öyle. Nişanlı mı? Nişanlına senin ne işin var? Gördünüzse, birbirinizi beğendinizse evlenene kadar duracaksın. Nişanlıyla geziyor, tozuyor. Bilmem öyle. Caiz değildir. Nişanlıda nikah yok ki. Nikah olmadan nişanlıyla geziyor. Hoca sen nişanlıdan bahsediyorsun. Biz hiç önüne gelenle geziyoruz. Oho! Desene bu çakal kanunu ya. Bu ormanda olur ya. Çakal böyle yapar ya. Önüne gelen önüne geleni koluna takar giderse bu ne olur? Namuslarımızı muhafaza edelim. Çoluk çocuğumuzun namusunu muhafaza edelim. Konu komşunun namusunu muhafaza edelim. Allah için dürüst olalım. Kendimiz için ne istiyorsak başkası için onu isteyelim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbul nefs. Kendin için istediğini kardeşin için istemeden mümin olamazsın. Bu nasıl iman? Kız kardeşine yapılmasını istemediğin, hanımına yapılmasını istemediğin, bakılmasını istemiyorsun. Kız kardeşine bakılmasını istemiyorsun. Bu İslam'ın ölçüsüdür. İslam öyle bir güvenlik sistemi, Allah'tan korku sistemi koymuş ki polissiz, bekçisiz bu işi hallediyor. Herkesin kalbinde Allah'ın vaazı var. O Allah'ın vaazı herkesin kalbinde. Bir namahreme bakacak, orada kimse ona dur bakma diyemeyecek. Ama hemen Allah'ın vaazı geliyor, iman kalbine diyor, haramdır bakma. İslam senin gıyabında kızının namusunu koruyor. Senin görmediğin yerde hanımını koruyor. İslam böyle bir din. Niye birbirimize dalaşalım bulaşalım? Niye birbirimizi üzelim, eziyet edelim ya? Helal meşru surette nişanlanılır, görülür, görüşülür. Hep bunların helal suretleri var. İslam'ın müsaade ettiği yönleri var. Bunlarda daha şeref var, izzet var. Ondan sonra bakın, görücü usulüyle evlenenlerin evliliklerindeki boşanma oranıyla bu birbirini kendi bularaktan, sokaktan sevişme oranı, birbirini sevdiler, ettiler. Sevgililer gününde tanıştılar. Ondan sonra evlendiler. Bunlardaki boşanma oranına bakın. Sorun mahkemeler, kayıtlar tutuyorlar. İstatistikler benim şimdi ezberimde yok. Ama duyduğum kadarıyla ekseri boşanmalar bu sokakta birbirini tanışmalarla olur. Onun için İslam'ın usulünden zarar görmezsiniz. Dünyada da ahirette de helal dediğiyle yetinin, haram dediğinden sakının. Çünkü haram nedir? Kennel harame nar. Haram, ha haramdır ha ateştir. Nasıl ateşten kaçırıyorsun elini? Haramdan öyle kaç. Çünkü bu şimdi böyle görünüyor. Hatta keyifli görünüyor. Namahremin elini tutmak falan. Ondan sonra efendim hoş görünüyor. Ama ahirette bunun karşılığı ateş görülecek. Bu budur. Onun için cehennem şimdiden tutuşturuluyor. Kimisi cennetini donatıyor, kimisi cehennemini yakıyor, tutuşturuyor. Onun için Allah haramlardan muhafaza eylesin. Efendim bu sohbetlere devam sebat nasip eylesin. Ta ki ne yapalım? Efendim huzur üzere. Cennet hayatı gibi dünyada da yaşayalım, ahirette de cennette, hakiki cennette buluşalım. Amin. Ama hudutları tanımazsak, ya Rabbi sen yarattın beni ama ne karışıyorsun bana dersek, niye beni engelliyorsun ondan bundan? Canımın istediklerini bana niye saklıyorsun dersek, bu canımızın istediği şeylerin başımıza neler açtığı daha dünyada da görülüyor belaları. Ahirette de neler çıkar? Beş paralık keyif için uzun bela çekilmez. Allah akıl fikir vermiştir. Rabbim meşru suretlerle, Rabbim zevklerini meşru suretlerle tatmin edenlerden eylesin. Gayri meşru bakışlardan, tutmalardan, yürümelerden, düşüncelerden, muamelelerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Evet. Şimdi radyodan geçen hafta da ilan edemedik. Herhalde kesinti oldu. Şimdi dinleniliyor mu? Yayın akışı. Son olarak çıkan, tabii çok uzaklardan dinliyorlar. Dünyanın her tarafından dinleyen kardeşlerimize hep selam olsun. Dua olsun. Allah hepsinden razı olsun. Hepsiyle beraberiz. Kalp beraber. Sevgi, muhabbet birlikte. Onun için şu anda burada yanımızda bulunanlar da var, uzakta olan. İşte yanımızda olur da kalbi başka yerde olur, uzakta olur. Uzakta olur, kalbi burada olur, o yakında olur. Üzülmesinler, insan kalbiyle muteberdir. Kalp neredeyse seni orada sayarlar. Peyşemeni, deryemeni, deryemeni, peyşemeni. Önümdedir, Yemen'dedir, Yemen'dedir, önümdedir. Onun için çok biliyorum ne hasretli yananlar var. Bir gece şuraya gelmek için daha... Dünyanın neresinden imkanı olsa bir kereliğine gelir gider. Öyle hevesli bir insanlar var, ben biliyorum, dünyadaki Müslüman kardeşlerimizden, tanıdıklarımdan biliyorum. Allah hepimizi ortak etsin inşallah. Evet. Son olarak her bir uzuv için şifa ayetleri 32. Risale çıktı. Bu risaleden istifade etsinler. İnşallah dünyanın neresinde olurlarsa. Arifan Yayın Evi kuruldu. Bu telefonları duyuruyorum. Bizim kendi yönetimimizde bu pazar gün inşallah öğleden sonra açılış yapılacak. Biz de bir süreliğine bulunacağız. 0212 alan koduyla 532-93-36 532-93-36-37 de var son numarada. Bu numaradan ulaşabilirler. Dünyanın neresinden olsa bu şifa ayetlerinden istifade ederler. İnşallahurrahman. Mesela burada açtım diyelim 37. sayfa. Ne yazıyor? Kalp ağrısı için okunacaklar. Bu şimdi tabii kalp ağrısı, insan bazı kere spazm geçirir, kriz geçirir, ondan sonra damar tıkanır. Hoca efendi ne var? Yani şimdi benim damarım tıkanmış %95. Bunu okusam açılır mı? Ya şimdi mübarek adam, biz sana anjiyo yapacak değiliz. Kaçta kaçar onanında da tahlil yapacak da değiliz. Ama mesele itikat. Ha, sana biz doktora gitme demiyoruz. Amma ve lakin, ambulans gelene kadar, ambulans gelene kadar, sen kendin düştün bir yerde kalkana kadar, evvela müracaatımız ya bizi bilen, yanımızda rastlayan veya bizim hemen müracaatımız ilk iş Kur'an'a olsun. Çünkü şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin buyuruyor hadis-i şerifte. Burada mesela tertipler var. Birinci tertip diyor, tebbet yeda okunur. Allah Allah, ne alaka ya? Eûzü besmele ile başlanır, tebbet yeda okundu mu diyor, kalp ağrısı durur diyor. Allah, ne iştir bu acaba? Sen şimdi bunda bir bundan özelliği nedir? Alimler, evliyaullah bunu böyle keşfetmişler, denemişler, tecrübe etmişler. Ama sen de denemeye kalkma. Yani inanarak oku. Bu deneme derken onlar inanarak denemişler. Sen şimdi Yahya Aleyhisselam'ın işi gibi oturuyordu dağın üstünde. İblis geldi dedik, ey Yahya, Allah'ın seni koruduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Güveniyor musun? Güveniyorum. At kendini şuradan aşağı dedi. Bakalım seni tutacak. Dedi ki İblis, İblislik yapma dedi. He? Allah kullarını deneyebilir, kullar Allah'ı deneyemezler. Ne demek? Allah beni buradan atarsa bakalım razı mıyım, değil miyim, sabırlı mıyım, o beni dener. Ama ben şimdi atayım kendimi de Allah beni tutacak mı, tutmayacak mı? Ben Allah'ı deneyemem dedi. Şimdi onun için ben de size Allah dostları denemiş derken onlar itikaden yapmışlar, yapınca bulmuşlar demek manasında konuşuyorum. Yoksa siz de deneme yapın demek istemiyorum. İkinci tertip mesela İnşirah Suresi, Elem Neşrah. Burada hepsi yazılıyor. Ondan sonra Hucurat Suresi. Hucurat Suresi'nin hangi ayeti ama şimdi? Hucurat Suresi uzun, adam zaten krizden ölür Hucurat'ı okuyana kadar. 7 ile 8. ayet sadece. Mesela burada yazıyor şimdi. Ha, sırt ağrısı için okunacaklar. Ya ben o safra ağrılarını senelerce çektim sırtımın iki kürek arasına. Sonra safrayı aldırdım da kurtuldum da mesela. Bilsek böyle belki okurduk o zamanlar. Kıvrana kıvrana sabahlıyorduk mesela. Ha, sırta vurur safra ağrısı. Kürek arasında ağrısı olup da bu neden oluyor bilemeyenler safrayı kontrol ettirsin mesela. Şimdi burada her şeyin ilacı var. Yüzün şifası, boğazın, gözün, hele o göz. Allah, o gözde neler var? Gözde ne tür hastalıklar var? Ne zor durumda olan göz hastaları var ya. İşte insanlar kırılıyor hastalıklardan. İnşallah bu her bir uzuv için şifa ayetleri bu kitap devamlı yanınızda olsun. Bu ne gibi? Ambulans çantası şey var ya, ne diyorsun ha? He? İlk yardım çantası gibi bir kitap yanınızda. Koca çantayı taşıyorsunuz arabanızda, şuranızda, buranızda. Kitap dursun yanınızda. Niye? Bir yerin ağrıdı, bir şey oldu veya birinin ağrıdı. Hemen okursun Allah'ın izniyle. İtikadımız neye? Kur'an'ın ayetlerine. İtimadımız kime? Şifayı yaratan Allah-u Teala. Şifayı nereden arıyoruz? Kur'an'dan. Kim emretti bize? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bir şifayı. İki şifayı bırakmayın. El aseli vel Kur'an. Biri bal, biri Kur'an. Şeker hastasıysanız balı da çok kaçırmayın. Ama normal durumdaysanız bal, bir de ayetlerle tedavi. Bir de çörek otu hadis-i şerifte. Onu da kitabını hazırlıyoruz. İnşallah bizi dinleyenleri her türlü hastalıktan tedavi edeceğiz. Ama kendimin hasta olduğuma da aldanmayın. Sizi inşallah iyileştiririz. Yani adam diyor ya, bazılarının notu öyledir. Doktor şimdi diyetisyen. Kendisi 150 kilo. Şimdi bakan da ne diyor? Bu diyetisyen, bu sağlam doktor olsa kendi zayıflardı diyor. Hiç dinlemiyor. Siz ona bakmayın öyle işlere. Yani bu hoca, kendin ölüyorsun, kırılıyorsun hastalıklar. İlacı olsa kel başına sürer. Sen bize ne tedavi öğretiyorsun? Yahu kardeşim, ben sana diyorum ki şurada bir hazine var. Git onu çıkar, bul, kazan, kurtul. Ben sana acıyorum. Ha, İmam Rabban dediği gibi... Delaltuke ya haza ala kenzi maksadin fe inne le mebluğ lealleke tebluğu. Ben sana hazineyi gösteriyorum. Ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın. Ben bildiğimin zekatını veriyorum. Ben bunları buldum. Hiçbir kitapta da yok mesela. Maulana'nın Hazretlerinin özel terkipleri. Kendi diyor, hiçbir kitapta yok diyor yani. Öyle büyük alim. Ha, bunu biz bulduk, size çevirdik, tercüme ettik. Ama mesele şimdi nedir? Sen niye yapmadın? Ya her şeyin vakti var, saati var. İtikat meselesi. Belki senin ihlasın, itikadın benden kuvvetli. Bir de bakıyorum kanserli adam benim verdiğim duayla iyileşmiş. Ulan diyorum, ben niye iyileşemedim 40 senedir şekerden diyorum. Demek benim itikadım hala onun kadar kuvvetleşmemiş. Bu itikat meselesi, itikat. Siz benim dediklerime inanıyorsunuz. Ben onu biliyorum. Bu itikadınızla da tesirini görüyorsunuz. Ben de inanıyorum. Ama Vakti gelir, saati gelir, her şey, ama mühim olan meselene emir tutmak. Kur'an okuduğun zaman boş döner misin? Ağrın geçmedi. Ağrın geçmedi de okuduğun Kur'an'dan zarar mı var? Yine okuduğun her ayete 10 harf, bir harfe 10 sevap. Zarar var mı? Yok. Ama hapı yuttun, yan tesir bilmem ne kadar, oranı düzeltti, buranı bozdu. Şimdi benim dediğimde yan tesir var mı? Bir zarar var mı? Sevap var mı? Var. O zaman denemekte fayda var. Her başa gelende evvela akla Rabbim gelecek. Sen bana Kur'an indirdin, şifayı gönderdin. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma hu şifaa'u ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan ne indiririz? İnananlar için şifa ve rahmet indir. İnanmayanlara hasar, zarar. İnanmayana okusan ağrısı artar ha. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Mesela sırt ağrısı için okudun. Herif de inanmıyor. Okuma bana ya diyor. Yok yok, acıdın sen de ona. Okudun ona, daha artar ağrısı. İnanmayanın ağrısını artırır, zararını artırır. Kur'an inananın şifasını artırır. Her ayetin hassası var, sırrı var. Öyle. Ama Fatiha gibi ayetler olursa, Ayetel Kürsi gibi olursa, o neye okursan oku. Ama öbürlerinde ne var? Özel şifreler vardır. Anladın? Her birinde özel faziletler, havas vardır. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin. Arifan dergisinin arkasında da efendim açılışa davet vardır. İcabet edersiniz. İnşallah Arifan dergisinde takip edin inşallah. Dergiden de bütün kardeşlerimiz dünyanın neresindeyseniz duyuruyorum. Çok reddiyeler yaptık. Önemli meseleler duyurduk. Üstadımız Hazretlerinin buyurduklarından nakiller yaptık. Ondan sonra Ehl-i Sünnet dışı fikirlere reddiyeler yaptık. Ehl-i Sünnet dışı meallere, tefsirlere reddiyeler yaptık. Bunlar size lazım. Bunlar sizin bilmeniz gereken şeyler. Çoklarınızın iyi bildiği ama sizi yanlışa yönlendiren insanlara karşı sizi uyardık. Allah rızası için temin edin. Mutlaka okuyun, okutun. Bu Ehl-i Sünnet'in sesi olmaya namzettir. İnşallah tutarsanız, yayarsanız Ehl-i Sünnet'e hizmetçi olmuş olursunuz. Ve Ehl-i Sünnet'e yardımcı olmuş olursunuz. Allah Resulü'nü de razı etmiş olursunuz. İnşallah bu zamanda böyle bu meseleler üzerinde çok duran, hassas şekilde yazılar, reddiyeler yapan bir dergi yok. Onun için buna sahip çıkarsanız Allah Teala da inşallah çoluğumuza, çocuğumuza Ehl-i Sünnet dışı fikirler nasip etmez. Sevdiklerimize de nasip etmez. Bizi de Ehl-i Sünnet itikadıyla ölmeye muvaffak eder inşallah. Ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ etmişin ve mâ et